Før bedre sent enn alvor i dag, får vi en kopp kaffe. Før bedre sent enn alvor i dag, får vi en kopp kaffe. Jeg sa før bedre sent enn alvor i dag, får vi en kopp... Hallo! Ja, ser du det? Ser du det? Ja, da har jeg misforstått det. Ja, veldig sånn at... Ok, takk skal du ha. Morgen igjen. Ja, vi beklager, det har oppstått en liten misforståelse her. Etter bedre sent enn aldri dag får vi en kopp kaffe.